niezgodność, to jest jasne. Kłopot polega na tym, że rząd w tej sprawie nie jest uczciwy, dlatego że cała masa tych wydatków nie idzie przez budżet, tylko przez jakieś kredyty nie dla państwa polskiego, ale dla podmiotów, które zależą od państwa polskiego, dla, no, mówiąc krótko, pozabudżetowo. I jeżeli ja dzisiaj czytam, że jakieś instytucje związane z państwem polskim, ale nie budżet, stara się o kolejny kredyt, na kolejne miliardy, teraz jest mowa o 25 miliardach dolarów, no to to jest groźne, dlatego że każde wydatki budżetowe powinny być, czy każde wydatki państwa powinny przechodzić przez budżet i każde wydatki państwa powinny być przedmiotem zgody Sejmu. Otóż dzisiaj to, co robi polski rząd, budzi bardzo poważne zastrzeżenie, dlatego że wypycha te wydatki poza budżet. Musimy kończyć, panie pośle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Zalewski, Polska 2050, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Trójka Polskie Radio, czwartek, 3 sierpnia, minuta po 9. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brunkati. Prowokacje Rosji i Białorusi w tej sprawie. Za godzinę w trybie pilnym premier Polski spotka się z prezydentem Litwy. Podpalone komisariaty, drony spadające na budynki w Moskwie. W Rosji nasilają się działania dywersyjne wymierzone w kremlowski reżim. Historyczna skarbonka wraca na dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego w Warszawie. W Suwałkach spotkają się za godzinę premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Wizyta litewskiego przywódcy na przesmyku suwalskim w Polsce związana jest z bezpieczeństwem granic. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że Białoruś i Rosja ciągle eskalują konflikt z Polską i krajami NATO. Polska jest dziś przedmiotem prowokacji i hybrydowych ataków ze strony Białorusi i Rosji. To ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy tylko w tym roku. To nieustanne prowokacje służby białoruskich, to w końcu wagnerowcy sprowadzeni w okolice Grodna. Także kolejny komunikat, czyli organizowanie ćwiczeń wojskowych rosyjskiej marynarki na Morzu Bałtyckim. W związku z rozpoczętymi wczoraj ćwiczeniami Sił Morskich Federacji Rosyjskiej po południu wizytę w Gdyni złoży prezydent Andrzej Duda. Zostanie mu przedstawiona ocena bieżącej sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik potwierdził, że Straż Graniczna wiedziała o białoruskich śmigłowcach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. We wtorek MON z opóźnieniem poinformowało, że białoruskie maszyny wojskowe pojawiły się nad Polską. Gość Polskiego Radia 24 uważa, że lot śmigłowców to była prowokacja. Straż Graniczna widziała ten incydent i informowała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczywiście radary wojskowe w takim przypadku, bo to były loty niskie, nie dostrzegły tego i też wydały taki komunikat, że nie widziały tego. To jest oczywiście prowokacja, to jest oczywiście zrobione po to, żeby właśnie polska opozycja przed wyborami miała temat. Jestem o tym przekonany. Dziś o 13.30 w Białymstoku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak weźmie udział w odprawie z żołnierzami Wojska Polskiego dotyczącej zwiększenia liczby żołnierzy polskiej armii na granicy z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która pozwoli na powołanie komisji badającej rosyjskie wpływy w polskiej polityce. Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział w Polskim Radiu w programie pierwszym, że komisja powinna wyjaśnić wiele kwestii. Jakie były motywacje głównych decydentów, premiera, prezydenta o resecie z Rosją? Dlaczego tutaj ambasador rosyjski przyjeżdżał i szkolił polskich ambasadorów na naradzie ambasadorów? Dlaczego podejmowano decyzję o rozdzielaniu wizyt premiera i prezydenta do Katynia, do Smoleńska? Dlaczego podejmowano decyzję o likwidacji polskich oddziałów na wschodzie naszego kraju? W komisji mają zasiąść eksperci, nie będzie w niej parlamentarzystów. W Rosji nasilają się ataki dronów i działania dywersyjne wymierzone w kremlowski reżim. Tylko w tym tygodniu podpalono 30 komisariatów wojskowych. Każdego dnia drony spadają na strategiczne obiekty w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą i uderzają w Moskwę. W ocenie niezależnych analityków dla Kremla rozpoczęła się nowa faza wojny. Rosyjski politolog opozycyjny Dmitrij Oreszkin zwraca uwagę, że jedno uderzenie dronów w biurowiec Moskwa City mogło być łutem szczęścia. Jednak kolejny atak dokładnie w ten sam wieżowiec to jasna wiadomość dla kremlowskiego reżimu, że bezzałogowce mogą dosięgnąć każdego celu z niezwykłą precyzją. Sądzę, że dronów będzie coraz więcej, bo Rosja kupuje coraz więcej maszyn od Iranu i sama próbuje je składać, a Ukraina na pewno nie pozostaje w tyle, bo ma bezpośredni dostęp do nowoczesnych technologii. Tak więc można mówić, że zaznaczyła się jakaś nowa faza w walce Rosji z Ukrainą. Ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Dawid Szarp nie ma wątpliwości, że rosyjska armia nie jest w stanie zabezpieczyć przestrzeni powietrznej nad Rosją, ani nawet nad pojedynczymi celami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego w Warszawie powróci historyczna skarbonka. Skarbonka przez wiele lat obecna na Placu Zamkowym stała się symbolem wyjątkowej historii polskiej zbiórki funduszy, dzięki której odbudowę Zamku Królewskiego sfinansowano w całości ze środków społecznych, mówi kustosz zamku Bożena Radzio. Do tej skarbonki były zbierane datki na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Była taka ogromna akcja wymyślona przez dziennikarzy Kuriera Polskiego, która miała ułatwić realizację takiego hasła każdy Polak złotówkę na odbudowę zamku. Te właśnie skarbonki zostały rozstawione w bardzo wielu miastach Polski, a właśnie ta skarbonka z syrenką stanęła na Placu Zamkowym i przez wiele, wiele lat do niej zbierano datki na odbudowę zamku. Pieniądze na odbudowę Zamku Królewskiego były zbierane w latach 1971-84. Do skarbonek wrzucano zarówno pieniądze, jak i drobne kosztowności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trochę o pogodzie. Słońce chwilami będzie ukrywać się za chmurami, tym będzie też kropić. Natomiast nad morzem dodatkowo synoptycy zapowiadają, że będzie też błyskać i grzmieć pogodowo, no w zasadzie jak ostatnio, dzień jak co dzień. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Koszalinie przez 24 w centrum do 27 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Drive. chill, relax, klasa, uwodząco, Hoverphonic w programie trzecim Polskiego Radia, 10 minut po dziewiątej. Europejczycy przesiadają się na motocykle, wynaleziono nowe paliwo rakietowe. Co zrobić, gdy wędrując spotka się żmije? Co zrobić, gdy na przykład już dziawnie? Te tematy na pewno rozwiniemy do dziesiątej, a do Państwa pytanie, po co warto się ruszyć? Jak się przyjemnie, sensownie rozruszać? Albo za czym warto się ruszyć? Pytanie otwarte, można wykazać się kreatywnością i poczuciem humoru. 2273. Monika Suszek, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Zapraszamy. Trójka przed południem w ruchu do 12. Niech cały wiruje świat. first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Przed południem, 19 minut po 9. To teraz, proszę Państwa, porcja wiedzy, paliwo rakietowe. Świetne ma Iga Świątek, ale my nie w tym kontekście, ponieważ naukowcy z Instytutu Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicza opracowali właśnie nowe paliwo rakietowe. Ma być wysokowydajne i ekologiczne, a do tego bezpieczne, na przykład dla personelu. Opracowanie charakteryzuje się wysokimi osiągami, a to oznacza, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych źródeł zapłonu, co upraszcza i konstrukcję silnika i pozwala też na wielokrotne jego użycie w kosmosie. O szczegółach właśnie. Te szczegóły teraz w Trójce serwuje Jacek Frenzel. Praca nad stworzeniem właściwej mieszanki, a w konsekwencji ekologicznego, bezpiecznego i tańszego paliwa rakietowego trwała wiele miesięcy. W tym czasie naukowcy i inżynierowie przeprowadzili olbrzymią liczbę prób. Tak, testowaliśmy kilkaset różnych mieszanek, różnych kombinacji, które były opracowywane tutaj u nas od podstaw w Instytucie Lotnictwa. Mówi Aleksander Gorgieri, inżynier, kierownik projektu napędów rakietowych, Instytut Lotnictwa, sieć badawcza Łukasiewicz. No i po miesiącach prób ciężkiej pracy opłaciło się i było to prawdziwą przyjemnością oglądać zakończone sukcesem testy naszych silników rakietowych z tą nową mieszanką. Ta nowa mieszanka to przełom w możliwości wykorzystania silników rakietowych. Powiem obrazowo, od jakichś 80 lat na całym świecie stosowane są praktycznie te same rozwiązania pod kątem chemicznym przez praktycznie wszystkie kraje i agencje na świecie, pomimo swojej wysokiej toksyczności, rakotwórczości, a także związanych z tym kosztów. Od lat prowadzone są działania mające na celu opracowanie nowych rozwiązań. Nam się udało. Są Państwo pionierem w Europie. Tak. Na czym polega nowatorskie odkrycie tego paliwa? Do tej pory stosowane rozwiązania wymagają korzystania ze skafandrów, zasilania tlenowego. Są one bardzo niebezpieczne, toksyczne i rakotwórcze. Opracowane przez nas paliwo nie wymaga takich środków bezpieczeństwa. W zasadzie moglibyśmy korzystać z niego nawet tutaj. Czyli możemy spokojnie nalać do szklanki i przyglądać się, jak sobie będzie parowało. Jak najbardziej. Nie wiąże się to z jakimiś wielkimi niebezpieczeństwami. Paliwo, które opracowaliśmy, jest na bazie powszechnie dostępnych i stosowanych przemysłowo substancji. Nie są wymagane żadne pozwolenia, żadna kontrola obrotu. Na czym polegała trudność? Największą trudnością było opracowanie paliwa o jednej bardzo ważnej cesze. Jest to tak zwana hipergoliczność. To znaczy paliwo to musi zapalić się w kontakcie z naszym utleniaczem. Dzięki temu możemy osiągnąć bardzo krótkie i bardzo precyzyjne impulsy pracy naszego silnika rakietowego. Właśnie dlatego musieliśmy przetestować tak dużą ilość różnych substancji, zanim trafiliśmy i opracowaliśmy tą optymalną. Polska myśl techniczna, polscy naukowcy są pionierami tego typu rozwiązań na świecie. Jak najbardziej. Patrząc na obecny rynek, takie rozwiązania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i jak na razie w Europie tylko jedna jednostka oprócz nas jest na takim poziomie zaawansowania. Gdzie będzie wykorzystywane to paliwo? Mamy nadzieję, że będzie ono wykorzystywane w nowo wprowadzanych na rynek rozwiązaniach satelitarnych, czyli na przykład w silnikach do korekcji orbity i położenia satelitów, a także w wyższych stopniach rakiet. Tam, gdzie właśnie takie krótkie, precyzyjne impulsy pracy silnika są niezbędne. Paliwo to zapala się w kontakcie z utleniaczem. Nawet w ten sposób jest ono wstępnie testowane. To znaczy krople takiego paliwa upuszczamy pipetą na krople utleniacza, na tlenku wodoru, takiej zatężonej wody utlenionej i badamy, jak szybko ono się zapala. Nasze paliwo zapala się w 6 milisekund, to jest 6000 sekundy, więc do takich testów potrzebujemy na przykład szybkich kamer, które są w stanie bardzo szybko takie zjawiska nagrać. Takie tempo jest potrzebne w kosmosie. Tak. Do sterowania położeniem satelity, które musi być bardzo precyzyjne, niezbędne są takie właśnie szybkie zapłony, krótkie pulsy. I specjalne silniki. Tak jest. Silniki, które z wykorzystaniem tych paliw także tutaj na miejscu opracowujemy. Kiedy polecą w kosmos takie silniki razem z wykorzystaniem tego nowatorskiego paliwa polskiego? Aktualnie nasze rozwiązania, to znaczy zarówno to paliwo rakietowe, jak i silniki rakietowe, które będą z niego korzystać, są w fazie rozwoju. Wyniki są bardzo obiecujące i mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższych, być może nawet 2 lat, będą one zastosowane w kosmosie. Na szczęście na Ziemi bez takiego pośpiechu. Naukowcy z Instytutu Lotnictwa ściśle współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną w projektach między innymi no właśnie paliwa rakietowego, silników i napędów. Prowadzą też aktualnie ostatnie próby polskiej rakiety suborbitalnej. Tymczasem w programie trzecim myślę, że to najważniejsze paliwo dla człowieka oprócz jedzenia. Miłość. Czyli w Trójce. Manam. Boy.

ciągu najbliższych 5 lat pracodawcy utworzą 69 milionów nowych miejsc pracy i zlikwidują 83 miliony stanowisk. Netto zniknie zatem 14 milionów etatów, co odpowiada 2% obecnego zatrudnienia. Tak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Co ciekawe, czynnikiem, który według firm najmocniej przyczyni się do utraty miejsc pracy, wcale nie jest sztuczna inteligencja, tylko wolniejszy wzrost gospodarczy oraz rosnące koszty życia, mówi Monika Banyś z Personnel Service. To, że myśleliśmy o czacie GPT jako tym, który najmocniej będzie zabierał nam pracę, jest konsekwencją tego, że sztuczna inteligencja znalazła się na językach wszystkich pod koniec ubiegłego roku i na pewno sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na miejsca pracy, natomiast ona jednocześnie też stworzy zapotrzebowanie na nowe profesje. Za to wolniejszy wzrost gospodarczy i rosnące koszty życia jednoznacznie ograniczają zatrudnienie i to tak naprawdę w perspektywie tej krótszej powinno być dla pracowników najbardziej niepokojące. Według Banku Światowego globalna gospodarka w tym roku będzie rosła wolniej niż w ubiegłym, 2,1% versus 3,1%. Mniejsza liczba etatów będzie też wynikiem większego wykorzystania nowych technologii. Z kolei do powstania nowych miejsc pracy przyczyni się chociażby zielona transformacja. W Europie przybywa jednośladów. Według danych Europejskiego Związku Producentów Motocykli rejestracje nowych motocykli na 5 największych rynkach europejskich wzrosły o ponad 11% i osiągnęły poziom 600 784 sztuk w pierwszej połowie tego roku. Największe rynki jednośladów w Europie to Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania. Dziś startuje nowa odsłona programu Moja Woda. Właściciele domów mogą dostać do 6000 zł na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Wnioski przyjmują wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nabór potrwa do wyczerpania budżetu, czyli ponad 130 milionów zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. 26 minut do 10 w Trójce. Absolutnie nie mamy węża w kieszeni. Również w temacie ekonomii następna porcja aktualności ekonomicznych po południu, tak Sylwio? Tak, o 16.30 i 18.30. Ale do 10 między innymi podpowiemy Państwu, jak postępować z żmiją, gdy się ją spotka. Tymczasem, jak słuchać już w Trójce, wspaniale muzycznie Dakota, Stereophonics. We'll be right back.

tygodni w zasadzie bez przerwy, z małymi przerwami Depeche Mode. I właśnie, może byliście państwo wczoraj na ich warszawskim koncercie. Można dać znać, jak było. 2273. Tymczasem z lat 80. kapitalnie Madonna. To oczywiście Madonna w programie trzecim. Tańczyło się to w latach 80. na dyskotekach, między innymi w takim wężyku, wężyk, pociąg. Taka to terminologia. Proszę państwa, tyle wspomnień, teraz natura. Atakuje rzadko, choć każdy obawia się jej ukąszenia. Co ciekawe, żmija, bo o niej mowa, często kąsa bez wypuszczenia jadu. Samice są dłuższe od samców. Występują w różnych kolorach, ale ich znakiem charakterystycznym jest ten wzór, zygzak biegnący przez całe ciało. Jak uniknąć nieprzyjemności podczas spotkania gada? Dać im chyba to, co najbardziej lubią. Spokój, mówią nasi eksperci. Żmija zygzakowata. jedyny jadowity wąż w Polsce. Jej ukąszenie jest potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Co zrobić, aby go uniknąć? Najlepiej zrozumieć, co żmija lubi. Opowiada mi o tym leśniczy z leśnictwa w Kościerzynie, Zdobysław Czarnowski. Żmija lubi miejsca nasłonecznione, ponieważ to jest gad. Wszystkie gady, żeby funkcjonować, potrzebują słoneczka, bo się tam muszą nagrzać, nabrać wigoru do życia. Ale też żmija potrzebuje wilgoci, czyli jeżeli jest jeszcze jakiś stawek, jakieś bagienko, coś takiego w pobliżu, no jest duże prawdopodobieństwo, że tam żmiję spotkamy. Takie wygrzewanie się żmii to najczęściej zachodzi rano, ponieważ jak ona się wybudzi, jest troszkę odrętwiała po tej nocy, musi nabrać, tak, zmarznięta, no to tam wypełza na słoneczko i wtedy się nagrzewa, sobie odpoczywa i nabiera chęci do życia. I przeważnie wtedy ją spotykamy. Przeważnie panikujemy. Niestety, z tego co wiem, to często idzie w ruch grabie łopataki. Powiem Państwu, że niepotrzebnie, bo żmija jest miłośnikiem spokoju. Nie lubi hałasu, nie lubi, żeby coś się koło nie działo. Nawet jeżeli my spotkamy żmiję, to nie ruszając jej, nie szturchając patykiem, ona sobie po pewnym czasie sama odejdzie, bo nie lubi kontaktu z człowiekiem. Jej kontakt z człowiekiem nie jest potrzebny do niczego i nie jest też agresywna, nie jest złośliwa, nie będzie nas specjalnie też gryźć. O ile my na niej nie usiądziemy, nie nadepniemy, nie klękniemy, nie będziemy próbowali łapać ręką, to nic nam od żmii nie grozi. A co zrobić, kiedy ukąszenia nie udało się uniknąć? Pytam lekarza z SOR-u w Kościerzynie, doktora Piotra Wiśniewskiego. Na pewno warto zachować spokój. Warto również uspokoić osobę, która została pokąsana. Unieruchomić kończynę, tam gdzie doszło do ugryzienia. Oraz starać się, żeby ta osoba za dużo się nie ruszała. Dzięki tym działaniom potencjalna toksyna, która dostała się do organizmu, wolniej się rozprzestrzenia i będzie to mniejszego urazu. Czym w ogóle może się skończyć takie ukąszenie? Na szczęście większość przypadków przebiega łagodnie, część bezobjawowo. Wiemy tutaj, że 60% przypadków w ogóle nie dochodzi do wstrzyknięcia jadu do organizmu. Natomiast w skrajnych przypadkach objawy się nasilają, czyli powstaje obrzęk kończyny, dolegliwości bólowe. Obrzęk może się rozprzestrzeniać na całe ciało. Potem dochodzą czasami objawy ogólnoukładowe, czyli zaburzenia oddychania, krążenia, zaburzenia krzepnięcia i ogólnoustrojowe cechy niewydolności narządowej. Jedziemy na SOR, czy raczej dzwonimy po karetkę? Jeżeli jest taka możliwość, żeby nie ruszać za bardzo pacjenta, żeby on się nie poruszał, to można transportować chorego do najbliższego SOR-u. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to wzywamy karetkę. Pamiętajmy, żeby starać się nie wysysać tego jadu. Można sobie zrobić krzywdę, można też pogorszyć sytuację miejscową. Tak samo nie nacinamy miejsca, gdzie doszło do ukąszenia. Ewentualnie zakrywamy w miarę jakimś czystym opatrunkiem lub innym materiałem miejsce ukąszenia. Materiał przygotowała Tatiana Slowi. To teraz tyle gadania. Wracamy do grania 9 minut do 10. Za 9 minut serwis Trójki. Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Be a champion.